Europako eta USAko gobernu zita lankerra kapitala mila zaidea izadiaren zatenara Europako eta USAko gobernu zita lankerra kapitala mila zaidea izadiaren Ordua da, oraintxe da, eikita zutilanera. Gure eskutan dago eta Europar matxinadara. Ordua da, oraintxe da, eikita Ahora, hasta echarnos en el mar. Basta de historias y de cuentos, Europa vuelve a generar. Es la hora, hasta echarnos en el mar. Basta de historias y de cuentos, Europa vuelve a Se mentenan, se tena per cesar.